الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي رحمهم الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو عمر د دنیا چې یو فانی او نیمګړې عمر ده دا په دو دو په تلوار او په منډه منډه تیری اسمره چې خبره اخر تزي قیامت ته نږدې کیږي نو د اوقاتنا خیر او برکات پورته کیږي تر دې چې زموږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې اخره زمانہ کې بدا سیشي چې کال براشي د میاشتې زیتا امیاشت براشي د افتی زیتا افتا براشي ورزتا او رز بدا سیویله په پرکتی رشي یعنی کم مخکینی زمونگ استاسو دینی مشرانو چی پیو کال کے سکول ناغب دمر با برکت ہو چی اس داغی اغبا برکت کال زمون ستر آگلے میاشت ندا میاش چروخت تا سجول بلی دلی بی داد اسلامی کال ابتدائی میاش دادیتا محرم ہوئی اپا دیبانی 1440 ہجری پورشوا نوے کال دسوار نسو سودفاس سنوی اختم شوروشو د اسلامی کال ابتدائی میاش دا د محرم میاش دا هر میاش کی سو خبره د شریعت مطابق وي چې هغه مسلمانانو ته پورا کول پکاري نو سپکه خلق د ځان د رسومات رواجونه او بدعات ریشي دا غینا اجتناب پکاري اپکارم داوی چې د موکي مناسب خبره علماو کی عوام واوري او فاوی د عمل کوشش وکړي دا د اسلامی کال جون کې اولنۍ میاشت دا د دین زموږ سن هجری سن ختم کال 1440 دا شروع شو دی مناسبت سرما د قران شریف سیسه تلاوت کا او یو دو حدیث مبارکه مستا سوان دی ولستل دایا ترجمه دادا الہ العالمین فرمای اے دی ایمان خاوند دانو د الله نہ او یری دویم خبر آیات کې دا دا وی خبر سمک ہوئی دی اولی نجی سر و بازی نسوچ و لگو چی دی نسر و سی اب یاد دی دو اعمالو پا نتیجہ کی وی کد اللہ نا اوی ری دی اخبر محقا و سمشوا او دی اسلام دی قرآن و سنت پا دائری کی دن نشوا نو اللہ وی دنیا با مرسمکم اخیرت با مرسمکم من خواهی بلی دنیا بسنی کی پدی جیر زمگا مال دولت مار پیٹونا او دا سیس دیر مال را سر را شوینا دا اللہ پا یرا تجبی بسنی دوبا دنیا اخیرت و قبر چوری ورپسی فرمائی چه کم انسان نارینا زنانا دا الله او دا الله دا رسول په صحیح مانو کې تابعداری اختیار کا نو دې په یو لوی کامیابی کامیاب شو ایمان والو کوم کو تاسو سوچو نو دې آیات ترجمه کوم واوري دا تاسو توجه بس د نصیحت په مونږ ته ده اوبه چې موږ تقوا اختیار کو جب سبب او دا الله او دا رسول صلی الله علیه وسلم پناس تپاستا پود کې دو په خرا پتلو راتلو په غم خادای کې دا غي سنت خپل کړو د دې سره الله د دنیا او د اخرت سمېدو وعده وکا او کسان سو خیالی آیات کې وي ایمان والو الله نه و یری گئی خدا سیدی ویلی چه سپا رکیو یاری گئی تو خبر آبا کا وید دی سر دراوال ترخبو پوری دی بدن بارک دی اللہ نو یاری گئی تو گو رجستا دی بدن کی خدا اللہ و دی رسول دی مخالفت سکار نشتا بیا دی خپل باطن لو گو را ار سڑے دی خپل زڑ دی احوال نا خبری چستا دی زبی کسی دی لیگی شپا ورد بس سوچو نکے دا قبر دا الله دا ملاقات دا الله دا رسول دا محبت سوچنه دی که نور سجی دا باطن بارکم اللہ نو یرے گا دا ظاہر بارکم دا اللہ نو یرے گا اے دا خپل کور بارکم اللہ نو یرے گا ستا پا کور کی دا اللہ حکمون ماتی گی اوگ سمی اجی حکمون ماتی گی تسکی تا دا خپل وس مطابق کور کے سو کر د خپل کور د خپل بیبی د خپل بال بچ بارکه در رب العالمین نه او یریگا د گاوندی بارکه الله نه او یریگا اگر که گاوندی کافر دی یهودی دی نصرانی دی خود کافر گاوندی زموږ په دین کې دا وس حقوق شتا دا سزام موږ او تاسو لوي د دې خپل دین بارکه الله نه او یریگا ګیر سپین شوتا دی دین کې سز دک تعالی خپل مصدر ته د خپل مص په مقصد کوی اته چرته په عمر کې جمعات له وخت را کټول مرحله راځي چې ارس در نتی دی تا ته نه یاره چې وې رګ وخت راشه دارنګ استا په مسجد کې علما دین بیانای دا الله نه وې رګ ولې ته داسې بے پروايي چې ارس دې ختم کړي اول تا قرآن بیانی گی حدیث بیانی گی اتا چی موزو کے لو دا دیو جی نظر زر لار شی جی جن تا قرآن وہم نرم ایک یو سڑی تا قرآن او طول حدیث سارا دا فهم نیاد دی دے بیام دا غی او ریدو تسنے محتاج دے ہر سوک دن تا پیغمبر پخمنا قرآن او ریدلے دا سی نام کوئی گورا دیو سڑی پا کور کی زناور دی دا غی بارکم اللہ نو بیارے گا ستا پکور کی غوان دی ساروی دی تو گو رتا دا غی اوبو پٹھے مورکے کنا تا دا آغی دا خوراک و سکا غم کے کنا کہ پاغی چکم اللہ دا خدمت دا پارا پیدا کری نو انصاف لگو گئے کنا دا انصاف نو تے زکتا ہے او مسئلہ دا او حقا مسئلہ دا اسوک چپکی تاویلات کئی نو دا علماء نو دا خوخ کرے چې د دې زناور او حشر وکي سبکی تاسو په کور کې چې وایې د اخرانا پښو د چرګه د دامو پر پورته کیږي پرسته قیامت نو کو ور سره دې ظلم کړای نو دایبم دروازې ته گواہی کوي دلته وې چې بنښتا خو پرسته قیامت بغوان هم خبرې کوي تاسو لمخ کې جمعو کې تیرو ابو الدرداء رضی الله عنه یو خو کله ور سره خبرې کولې امام قرطبی ذکر کړی نا غوخ له بیوی سره ګور استاد هر څه خیال کو سبب د الله دربار کې مور زما شکایتونه نه کوي دا یو صحابي دی د خپل قبر او د محشر په اې د وخ خیال ساتي کم خلق چې د زناور او خیال ساتي عبد انسانانو سره خیال ساتي نو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بدی اوخ سره کله ناکله خبرې کولې وې زه ګور استاد او بو د خراش کاغ د هرې خبرې خیال ساتم سبب دربار خداوندی کی زما مخالف شکایت لکه سپر بد خبره وای چې یو سړی کور کې زناور دی او د هغه په سبب الله شرطه بوزي جهنم ته بوزي زمو خلق سی سپینا غوونه پرې کوي د خرو نه پرې کوي ظلمونه پرې کوي اباز اوقاتو کیا ظلم کئ یا د سپی دومره خدمت کئ ک دومره د مور پلار کړي نو ټول خلق او علامه په لې جنت لبځي باز خلک ساری وختي پساړه او دغه قسمه لا پي پسابوري مينځي پدوري یواله همټي ولا ورکه سو وای دا ناپور کې ناشې کچره د سپی په نظر د خپل مور پلار لګتلې جنت لبلاړو کلام ورو الله بدا کوئی چې خط د سپی په لا کولو پوي دي ا د سپی په پي ورکول وي پلان لري او بم ورکول پلان نو بم نو ورکه د وبو په وطن کې چې وب په کویانو چینو کې روان دي اسپی د پار کمز نه پي پیدا کې نو د الله د یری دا مفهوم عام دی د الله نه کو یری دا سیدی ملی جیسا بارکی دا بی بی بارکی دا اولاد بارکی دا گاوان بی بارکی دا زناور بارکی ایمان والاو دا اللہ نا اویا رے گئی وقولو قولا سدیدا خلینا سب خبر رو باس گڑا وڑا خبر کل یو خبر دا ربی کریم دا ناراض گئی سبب جوشی اکل یو سم خبره الله په همیشه د فارغازش کوم حدیث چې ماوی ابو هرره رضی الله عنه حدیث ته ډون باندې مسلم شریف حدیث ده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای وی غورا پروجو کې پس در رمضان د فرضی روزو نا هغه د دې میاشتې روزي د محرم الله دې موږ ټول ته د دې د روزو توفیق راکړي د رمضان د روزو په سي بهترین روزي د دې محرم د میاشتې او غره په منځونو کې پس د فرض منځونو نه صلات الليل د شپې تهجد دي رواه مسلم اې دې کې د علماو اختلاف ده د اهل علمو چې د فرض اوس په سي د سنت او ثواب ډېر دی او د تهجد او ثواب ډېر دی نو اکثر علما پدی چې د سنن او مرتبه د نوافل او زیات ده نو د سنن او ثواب ډېر دی خو بعض عالمان د دې حدیث د وجه نه لاړ دي وینا د فرض او نفس پټولو کې بهترین مسلم هغه د شپې تهجد دی الله دې موږ او تاسو ټول ته د کول توفیق راکړي دا د مسلم شریف حدیث دی بل حدیث مولوس حضرت ابو قتاده رضی الله عنه فرمایي حضرت ابو قتاده رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دتبے میں فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ سوار تتی غبر علیہ السلام سبے ورتبے اے صحابہ تو اسمانی بندی والے جو مددی اولوی کمال نبو قتادہ فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دیدی وَإِذَا عَرَفِي رَزِ رُوجَ چَدِي مَخِ مِعَاشِ تِیرَ شُعَدَا سُبْا مَا شَا اللَّهَ نِوَلِی لیا بھائی چاہتا عَرَفِي رُوجَ نِوَلِی وَلَا سُچَتْ کے بھائی وَإِبَدِيدَ دُوَوْ كَالُ گُنَا هُنَا اللَّهَ مَعَفْ كَئِ دَتِیر شِوِ او بم فیو یو رس کے قسم دے دبر گناہونا کہو چھے دے شمیر نبار دے اللہ او دا کرام القاتبین لکی دے دوو کالو گناہونا دا عرفی پروجا الہ الالبین معاف کئی یو دے تیر شوی یو دے راروان عددین محرم لسم ورزتا یوم عاشورا وی لسم ورزتا سوی ویدہ روجہ د عاشورې د لسم د محرم پدې د یو کال تیر شي ګناهونه الله معاف کړي ابا یاد به در خبره دا راروا تیرشی وی کال لکه زمو دا کال ختم شو دا میاشلی وی شروع شو پدی اسلامی کال کې چې موږ څومره ګناهونه کړی واړه الله معاف کړي او چون کې سړی دا اوري نو د پړ کې خپې مانتیا راځي نو توبه او خپې مانتیا تا نو الله په ټول ګناهونه معاف کړي. دا حدیث امام بخاری امام ترمذی نه ذکر کړي باقی امام ابو داؤد امام نسائی ټول دا حدیث ذکر کړي دي. ارستو زه ان شاء الله وامه چې لسم ارس کما راځي او د دې روزي تفصیل ذکر کاو. وګوره دا روان د پوزرس نه ده چې موږ ورته شروع وایو دی باندې نه حب دی باندې شې ته نه پوهانو شه ازمو بعد زیارت پر از راځي چې موږ بل چې اعلان کړي ودای چې په کومه ورځ وی چولو باندې رزدا لانوار نو په دې چې درس نه درته په څو وی دي اسمان کې ولاړه اتر پاس کوته نه پورې و څه په شوي په خبر د چې درس نه درته او دې ګټ نه وروته نو ما بیا شي کا دعا مې نه بیا شو کا ودا څنګه چې هغه ما حلاله تیار نه وړه دوه نه تر ما سوته نه پورې ولاړه د عربو د قول مطابق دا هم او رز رازی د بوت پرس او لسم رازی د زیارت جمرات رز او یو لسم برازی د کنند جمیر رز نبول جمه بردی یو لسم رازی او نیک بخی ہے وی روجه چی سوکنی سی در روجه دار طول رز دعا کب دی پیشمنی نشی شورو شی یواز روجه ماتی که خبر نه نه دروجدار سره تر سوچ د دروجه د ټوله رز د دعا قبلې دو الله وعده کړي ادا په د بوت رز وي د بوت د رز نه د چمو ورته د شورو رز وای دا اوقات ځان سره سره سنبال کی دی موږ ټول حاجت باندې کني وای ټول لمګړي هر وخت قدم په قدم خپل خالق او مالک ته محتاج وی دا بود پا ورز دا شورو پا رز دا ماسفخین او دا مازیگر تی منز پوری اللہ سوالون قبلی نیو با مروجمی اول والا بس با توجیس دا بود پا رز دا هر ار شورو زان سرایا دا لرائی تکل ناکل کور کی بچو لرائی و امنن گره یوم الاربعا دا دیتا پاربای کی یوم الاربعا وی د تاسو ګورئ چې څو پوې بچولوي جنن غره د شورو رستا د شورو پرز د ماسپخین او د مازیګر تر دې موز باندې پورې الله دعاګانې قبولې. اے نبی رحم السلام د کفار سره یو جنگ لړاو کړي غې ته غزوې احزاب وې او غزوې خندق ورته وې. تمره کافر راغلی چې یو میاش پورې ټوله مدینه محاصره کړي وا او نبی علیہ السلام او صحابو له خندق کې نسته او چراټوب نه ادا خطر او چې په دې خار کې دنه د امهات المؤمنین بي عزتي ونشي دا الله حبيب الله ته چړل چړل دا د شورو رزوا پیغمبر علیه السلام جبل سلع کې د ایخ ناس ته خیمه و نه هغه ځای کې ناس وو او د ماسرخین او د مازیګر تر پنځه الله ته او چړل الله جل اکبر او یا او حوائر او لسونا او د کفار لخر په تسمس کې حضرت جابر رضی الله عنه فرمای وي مال چې کله مصیبت راغله اما د شورو پرز د ماسپخین د لبین الصلاتین وای اې د دواړو منځونو په مرز کې د ماسپخین موضوع شو نو د مازیګر د موزه پورې دا ټیم دی و ایمال چې کله څو مشکل راغله جابر ابن عبد الله رضی الله عنه وای نو ما چې دی وخت کې جړې دی الله هغه مشکل نه کړي ځکه پیغمبر یو لوی مشکل دې کړو ځکه دا دومره مشکل الله وای و ان زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر الہ العالمین و یزما بندگان او وخرایات کئ چې ډېر غم او دیری مصیبت نسترګې کګی شوی وي و بلغت القلوب الحناجر او دا زړه ډېر غم ته وجن بالکل دې مرکان تراغلی اوس خلق وي و ازره می دې خلق پروت ده اصحابه کرام د الله حبیب ترال ورتوی قربان زمون تکلیف او مصیبت خو هغه دې چې الله په خپل پارش کې ذکر کوي واذ ضاقت الابصار وبلغت القلوب الحناجر نموږ سو وای تاسو ستاسو برا کوي دا مستر الله حبيب يقول اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا دا دعا د لوی غم او مصیبت درې اللهم استر عوراتنا یا الله زمدا عورتنا دای ګونه ټول پټ کې پرده پر واچي ازمږ دای هر ټول بوس وامن رواتنا زمږ دا ټول یې په امن کې بدا دعا صحابه کرام وی الله د خپل نبی دعا قبول کا د یوم الاربعاء بین الصلاتین ومنس کې د پدی باندې الٰه العالمین د یو کال گناهونه الله رب العزت معاف کړي او د دې روزي بډېر اهتمام وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله ولا غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان متفق علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی و ایمانو قتل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی قصد و اراد دی کولد روجی دی ویرزی او دا روج دی پنور غرکولا سواد دی ورزی دو رزی دا شورینا دا به پنور و غرقول او د دې به ډېر احتباب کولو او دا میاش یې میاش در رمضان د دې ورځې د الله حبیب ډېر احتباب کړي دروجی د نیو او دا حدیث دې د متفق علیه امام بخاری امام مسلم دا حدیث ذکر کړي او دا روزه نبی علیہ السلام پا مکہ مکرمہ کی منیوہ تردی چھ مشرکانو بمنیوہ دی رضی احمیت دی اسلام نمخ کی پا زمانی دو کفر کی مو لکہ دی بارکیم صحیح روایت راغلے نبی کریم علیہ السلام قریشو با دا عاشوری روجنیوہ قریشو با سکولا دا عاشوری روزه د اسنه جناسې خوب وردی چا سره چې څوک دا جناس وي چې زه روزانه په جمعه کې منه کوم نو هغه سم کوي اوبای تم بایدا چې وکړي دا سیمنه نه حدیث کې پرز د جمعه منه راغلي او اسه خوب چلي دی ورځي دا غوسم لکه چې پریم شي اما سره هم تیر دی چې ما نه خبره یې نشي قریشو با دارو جلی واو دا اللہ حبیب بگنی واو داو رز لسم دیر معظم علا بازی سئی سنس سرد صحابون راگری دیکھ دیر کارو نشیوی سشیوی بھائی دیکھ دیر کارو نشیوی بازی علماء کرام لکلی وید حضرت نوح علیہ السلام فزمانہ کی چی توفان راگلیم او هغه طوفان ختم شو والله وي واستوت على الجودي کیشتای د جودي غر د پاسه ودرې دا پیراک کې موسم خار ده ای کی او هر دی هغه ته جودی وای وای دا د عاشوره رز وو پدې رز کیشتای اتره دی وو یونس علی السلام وای د مېد خېټې نه پدې رز راوته وو وای چې رکلو یونس علی السلام اده مې په خېټه کې ویلی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الصالحین ادا تا سے درزد درد باز روایات و کراغلی و ادا اے مئے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم پخیر تکیزا سمندر بھی خیگرز گانے تیاری یو دشکی تیار دا یو د سمندر تیار دا یو د مئی دخیر تیار دا و یونس علیہ السلام جو لا الہ الا انت سبحان انی کنت من رسول داواز داسی پاسمانونو کی اکڑاکی دو نوی ملائکو ربی کریم تبی چه دا خدا سی آواز دے مانوس تے مونگے پی جلو خود دیر درین دا آواز راشی ربی کریم ورطوی آواز خوزکا پی جلی چه دا زمان دی یونس علیہ السلام فریاد دے آجی دمائی خیٹا کنوں بے فریادو نا کول اس دمائی خیٹا کنے نو دی دی دی فریاد اسمانون اکڑم گولتا سے دیو جن اللہ قرآن کی موعدہ کرے چچا پس ہی مانو کی دیونس علیہ السلام پا دعا دعاو کا وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُبِّهِ اللہ وی ہر مومن تدا سے نجات ورکو روایت صحیحو کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی کم سڑی تا چی مشکل و تکلیف راغلے او دی یونس علیہ السلام په دعا باندې دعا کړي نو الله دا دعا قبول کړي هغه دعا یې قبول کړي او دا کوم راځه وظیفه نه مخ کې په خوا کوم خیال اوس خدای علاج طریقه بدل شو ا د مشرانو لپته د په خوا چې با اته دواو دوايي ورکولا د دوايي نه مخ کې به جان ورکو وی جدا میده خالی شی او دا دوائی پا خالی میده کی کارو کی نو وظیفه گوره علا کار کئی چه مخی با دخل و گناهونو نتوبه و واسه سپوش بی پا کمرو با کتالسو کوئی چی کدوی کوئی پلی شیاد روی دیر دو دور سوا بوکی و باسا نو دا بوکی با علا و باسی جی پلی تی تی لری کی اکتا دی بوکی ویستی خو پلی تی پا کی پرتا دا نو بوکی دی بویستی حکویا آغشان لا پلیتے نو وظیفہ با کے خمخ کی دو وظیفی نبا تا اللہ دو ٹھولونا فرمانونا پسچتو بو باسے کاغد دروغ دی کچوگلی دا کغیبت دی کدبل سبکاوے دی کنور وانا علوی گناہو ندی نو دی یونس علیہ السلام دو مئید خیج نراوطن پا کمر رسو آغا پدغ عاشوری پر رسو نو دیکھ دیر کارو نشی لیکن آیاو خبرہ چی پدی رزبان دی نبی علیہ السلام دی جگر اغا ٹکڑا او دا غیل وسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا باطل مقابلہ کی جنگی دو او سرد اہل بیت و نور و مرگرون ورد پدی رس شوی شهادت ملاو شوی ادا دی میاش کی اگر سیدا تاریخ نه لري او د دې په دی اول ورځو کې حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید شوی اسلام درز و مناول قائل نه لري ای توجه کوي دا مسله ده زمون په دین کې درز و مناول نشته بل زمون دوه ورځې دي وړو کې اکثر او لوی اکثر ځکه وی مسلمانان که چره رز مناول شروع کی نو زمون دور شاندار د ماضی تاریخ ته کنا چې د کال یو رز بخالی دیشی تولی رز با مناول سپون شوی پا خبرو اسلام کدا شی نشتا چه فلانه رز بانه فرانه و فادشوه شهید شوه جوٹی بای اده دغی رز احتمام بکی گی که چره داشه پا اسلام کی شروع شی نو بیا خدا سے رز نشتا چی یو نبی دا انبیاء او پا کے وفات دے یو صحابی دا صحابہ اکرامون وفات دے یو امام دا ائمہ اکرامون وفات دے زمون پا دین کے درز و مناول نشتا بلکې کسو غرض مناوي الاري اهتمام کوي دا د ذات نه دین سازي دا د ذات نه سره دین جوړای ځکه دې په وګورای زمو پیغمبر علیه السلام درش په تکالو مړو او په ټول عمر کې خپل د پیدایش راز نه دا مناو کړي دا غي د وفات نه پس صحابه کرام ودای د پیدایش او د وفات راز نه دا مناو کړي دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا وفات رس چاندہ دا بناو کڑے دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا شہادت رس چاندہ دا بناو کڑے دا عثمان رضی اللہ عنہ دا علی رضی اللہ عنہ دا قدادری وانا شہداؤ نا صحابہ دا حسین رضی اللہ عنہ دا شہادت احتمال دا رضی جوٹی کڑے دا دا ذات نا یہودی انساجی دا آن ٹک دا چچا کی ایمان وی نابو پدی غمجن بی چی پدی میاش کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شید سے اب پدی میاش کے دا اللہ دا حبیب دا جگر ٹکڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شید سے زکر دا اللہ دا حبیب آغا بچی دی چی دا پیغمبر علیہ السلام دا بدن دا پاسے لو بھی کری او کل دا اللہ حبیب تموز کی دا سر دا پاسا او دا پلا دا پاسے کل دا اللہ حبیب زان سر رئیس کی دی اب انتہا ملے ورس رکڑے انتہا ملے اکڑے تو چچا کے ذربر ایمان وی دا غزرت بپدیبانی دی ایمان دو وجن درد رسی چی او دمر عظیم شخصیت چی دا اللہ دا حبیب و اولاد کے لے او دا باطل مقابلہ کے اغت دمر شہادت ملاو دے مشان کی او روایت راغلے دی بی بی خوب دے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جوندی و دی دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت کا دلے دی دلے ندا یو رس پتا غو رس دیر پریشان ہو چاہ وردو بی بی تو گھڑے را پریشان ہے وید اللہ حبیب میں پا خوب کیولی دو اب ادن مبارک وانی دوری پرتے دی ادا خبکان اسرات دوما اور زی حبیبت بڑیر پریشانے وی اوس دا حضرت حسین دا شہادت دا زیر را دا بی بی بی انتہاو جرد پریشان دا حقیقت کے دا پریشانے خبرو چکہ دا اللہ حبیب ویدہ زمان دوار دا جنت گلون ہے حضرت حسن یادائی او حضرت حسین رضی اللہ عنہ یادائی اگر دیو دی امت کے دا سے ناکار حلقم تیر شئے چه دا اللہ حد حبیب سمرے احسانات دی فاغ احسانات و باوجود حضرت حسن رضی اللہ عنہ گوتم حلق و تکلیف رسولے اخر کے زہر و لورکن دا بشر رور شہادت دا زہر و دا وجہ نشک او یوزلو ای دا کوفی پا جامع مسجد کی پا سجدہ پروتو اسوکر آگے اپا چاڑے پا دی تلی کی اوالو حضرت حسن رضی اللہ رسول رضی اللہ عنہ نبی مارو و ایدہ من کوفی پجام مسجد کی وعظ نصیت بولو ایمو خودینا نیو را ملی چی مونگ دخپل حبیب وطن مدینہ منور پریخوا دا علی رضی اللہ عنہ دار الخلاف کوفا و ایتو جماعت بانو چکے وانی ہوئی جڑلی نو آغے پدی تلی کی پچھانا ہوا نو آخر کی ورد زہر ورد فریشی او حسین رضی اللہ عنہ سر باز خلق و وادیو کی ابے پا میدان کے دغشان پریخ تردی چیا غیت شہادت ملاو شو اس کو ماشاءاللہ اللہ رحمہ و کرمہ کو بخواب دی نارینہ و زنانہ طول قبرستان با پدی رزگم اٹول قبروننا میں اغواخم آخوشن بوٹی لرکن آواز نا پو ہو با قبرنو با چولے اس ماشاءاللہ خلق لزہن کے دارانا چھ داد دین ایسانا چھ پا قبرو با چاو اداد دین ایسانا چھ تا پدیر از قبرستان لزے آد اختر پر ازا نا روزانک لی افتا کی یوزل قبرستان تزا خصوصا دوالدینو قبر تزا دا تا دا پار یولوی عبرت تے نو پدی رزمانی ډیر کارون شوی لکه دی حدیث کی تاسو ترازی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فرمائی وی کل چدا اللہ حبیب دا شوری دو رزی رو جونی وا وامر بسیامه او نور خلق ته حکم کچ د دې روزو نسئی قالو نو صحابه کرام ورته وی رضی الله تعالی نو مجمعین یا رسول الله انه یوم يعذبه اليهود والنصارى دا خدا سے ورست چې يهود او نصارا د دې تعظیم کوي يهود او نصارا د دې تعظیم کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسعا اے توجہ کوئے بے گز آئین دکال لجون دے پاتے شندہ دے لسن کال خبر آگا نظم ورسرن همم نسم وچے آئین دکال رات لو دا اللہ حبید دیلی بڑی دنیا نگارو بس علی وانزان کوئی کئی علماء لکلی دا دا گنو علماء محققین قول لے ویداد عاشوری روجا اول واجب او فرض وا دا دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قولم دے دا نور محققین علماء قولم دے نوائی کلچ رمضان فرض شو کلچ رمضان سو فرض شو نو د دې دا وجوب او فرضیت لري شو او استحباب پاتې دی او مستحب دا څه پوښې په خبره دا د محققین او علما او قول دی اباز اهل علم ائمه کرام دا وایي چې نه دا د ابتداء نه فرض او واجب نه و خو د ابتداء نه د دې دا استحباب ډیر مضبوط و او چې کله رمضان فرض شو نو د دې هغه استحباب څه شو د دې استحباب کی کمیرا ده د دې استحباب کی کمیرا ده د ابتدا کې د دې ډېر تاکید او رسو بیا د دې تاکید ختم شوه دیو جن شوکرا غه وردن شو په عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او هغه تو عام خړو د عاشورې رسو ناورتو یا باب در رحمان نن خورز دا عاشوری دا ناغورتووی چی دا رز روجب نیویش و چی کل رمضان فرضیت رو راغلے نو کل چی رمضان فرش شو نو ددی روجی وجوبم ختم شو آغولی و اینو باسو نمکاو اگو کچی کوجی رازا ما سر روٹا کی قرآن کرنا روج دی نو زمک خورنا سر سو خبرو بانی پوش ویتا سو بھائی سمیو گویا ازی سر را لفظا ہوئی که نا آ بھائی سو پوش ویتا دی دو خبرو ایلا سوچی منا پتہ لگی جو دبکی سو رہے تب پوش نشوی مدقشانو دن آسی اے داد دو علماء یا قول داوئی چی دا عاشوری روج دمرا موقع داو چی دا فرس وا او چې رمضان فرض شو نو د دې فرضیت منسوخ شو او سنتیت او استحباب یې اوس برقرار دي وې تمره به احتمام کیدو ماشومان له به مسنور کول احادیث کراغلي چې کله د دې د تاکید ماشومان کو بجړل نو مور ورته دای څه شی ورکو چې اپ ماشوم له د فراخ کاری او په دې به غلول چې دې ماشوم تر دې راځي فضیلت حاصل شي پا ماشومانو نابالغو بیم نیوا رستو دا دی وجوب دا منسوخ شوه دے او دا دی آغا استحباب غسم برقرار دے استحباب غسم برقرار دے ورد اللہ دا حبیب یو بلی خبری تا سوچ کوئی ابتدا کی بدا اللہ حبیب آغا کار خوخولو چی اغیی که بد بود پرست و مخالفت و دی یهود و موافقت و نو نبی علیہ السلام حجرت کرے پر ربیو الاول کی آمائی مدینی تے کلے حجرت کرے ربیو الاول کی کرے اول محرم جراتلو نو ہی نتیرو نو پدویم کالوانی يهودو روجني وا يهوديان روجني وا نو د الله حبيب صلى الله عليه وسلم ورته وي ویتا سودا روجه سکلی سي دا روجه تا سودي ني سي ناغي ورته وي ویدا غرض د چ پدي کې الله موسی عليه السلام ته نجات ور کړو موسی عليه السلام ته نجات ور کړو او فرعون غرق کړو دا سي حديث ته او حدیث پاکم د متفقن علیه ده ابن عباس رضی الله عنهما وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قدم المدینه مدینه منوره تراولیو فوجد الیهود صیاما یوم عاشورا وی قتل چې یهود د عاشورې پر ازبان روزنی و ولما اوریدلی پیغمبر علیہ السلام څنګه وکړل ذکر الله حبیب خو پاول کال چتلو نو پر بیول اول کې لاړ دی دې میاش په سر بیول اول دی هجرت په کومه میاش کې شه الله حبیب چې مکه مکرمه پر خو مدینه تر اتلو ربیول اول نو دا په دریم کال وکړل پدویم کالیو کتن نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتوی صد دار زغه چتا سو روجنی سی قالو هذا یوم عظیم یهودیان ورتوی دا خو یولو یرزدا انج الله فیه موسی وقومه نجات ورکړی الله پدی کی موسی علیہ السلام او دا قوم تا او فرعون او دا قوم غرق کړو فصوامه موسی شکرن دا شوری د ورځې روزه په موسی عليه السلام د الله د نعمت د شکر د وجه نه نیو چې او لوی ظالم کافر الله ختم دایو شکر یې سپول اوس قرآن کې دا وایي چې د دین یو غټ دشمن مړ شو نو فقل الحمد لله دا نه چې بعضی شیخان ور پسې ځای وي کې په خبره د دین دشمن مړ شو نو ځاړې وکا الحمد لله به اګه ته وایي دې پر شعور ته لاړو شکر ته چې لاړو ټول مسلمانان ته ور کې ولاړو دا خلکو د حیا او د وینو او د بچو سره لوبې کولې وګور موسی عليه السلام د فرعون د تباهۍ د وجه د شکرې روزه دی وا فنحن نصومه ليهوديان ويمغم دارو جنيسو در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم موخدر لائق او نزدي موسى عليه السلام تدتا سنا بدا الله حبيب بمني وددي موافقت کولو بدا الله حبيب دارو جنيوا التبني ودلتبني وتا سلم كثير شو چ جاهلیت کې به قریش وبنیوا ا د دې راځي دور تعظیم کولو قریش وبقال پکال د کعبه غلاف بدلولو نو دا به د عاشوري پرز بدلولو د عاشوري پرز بای روجب وا او د کعبه غلاف به بدلو التب د الله حبيب نیوا خذې دې کې د دې موافقت او سره نیوا نگو رد اللہ حبیب ابتدا کی دی یهود موافقت خو خولو و جوی قتل چدا خو پزده وینا دیستا سو لکه خیال بی اللہ پیغمبر جلالو ننبیاغ قبلی لبوس کولو کما چی دی یهود قبلا و بیت المقدس اتلس یا ولس میاش دی اغیط موسو کو و جوی قتل چدا پزده وینا دی ند اللہ دا حبیب دزڑتا مننا و چی قبلا دی بدلش بار بار اسمان تا قتل و سوالو نیکو دا دې چې حکم راغې چې مخ د بیت المقدس نا بیت الله تواړو اخر وخت کې مخالفت مقصد چا ورته حبیب دا خدا دشمنان نسی ویخه قبل کال لا باقی پاتې شو نزب ور سره نه هم نسب وګوره دا داسې نیمګړی دنیا دا چې سید العالمین چې لوبه کال رب راستو دنیا نه لاړ دا داسې نیمګړی دنیا دا واده وکا دیو جنا هر وقت دا جوان غنیمتو گنائی چه دا رزی بیارا دی چه سبائی تو یہ خبر ہوا دنیا پا دم دو دیدی امت عمرون کم دا اللہ حبیب دیر و خلق سر وادی کری چه دا وادی رز رات لگا اللہ حبیب مانے خور اببار ہوئی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ته وی دي ته سره ډېر بنا محبت چې تاسو مخ کې واورې دل دې وي مال کم مشکل راغله نو زه د شورو پرز په ماسپخین او د مازیګر په مشکل الله نه غواړم دا وخت خیر دې کو دکان بند شو مثلا دکان نه سمي کې کوم ځای نه سمي بارا نه سمي خیر دې دغه وخت کار بند شو دغه هر سړی چې کوشش کوي دا قیمتي وخت نه بل بل کار نه وباسي دغه وخت کې سړی ذکر تا تلاوت تا د الله غختو ته متوجه شي بلکې کور کې راي دا وای چې ګورې نن یوم الاربعاء او لو له مشکلات الله سره دا خطبه لوی مشکلات الٰه العالمین خطبه لدا الله حبيب د نهبه هو جابر رضی الله عنه ویلي وې د بحرین مال چې راشي دا شی او درې لپه بڑا کې درکو د بحرین مال راغه خدای الله حبيب په دې نیمګړې دنیا کې نو ابو بکر رضی الله عنه چې په خطبه وي او د الله د حبيب منبر ته وختو به خلق واوري زستاسو خادم خلیفہ جوړ شوه د چا چې د پیغمبر باندې څه قرضې او سوادې ټول مال رسیدلی زب ټول قرضې ختمو او زب سکو هغه ټول وعده هم پوره کو د بحرین مال چراغه نو جابر رضی الله عنه یو ځل فاسد او خلیفہ اول ورته ګوري بیا فاسد وي ته ولې فاسد وي ما سره پیغمبر علی السلام وعده کړی چې مال راشي درې لکه په در کوم خو خدای الله حبيب نشته وی راشه الله پڑا کاکا په خوا به د سرو سپینو زرو پیسې نو حضرت جابر صاحب چې الله پڑا کاکا 1500 درهم پکې راځي وی دې دی عمر دوغنا والا 1500 شروع کا د الله حبيب ډېرې وادي کړې ادا نیمګړي دی یو ګډي راغلي واسي حدیث کې راغلي نبی دې سلام دې له مسلې ته پوس کولو ډېر روح خيار او د کې گئی بابا یې تعالی سوده دا سیمه تړلې دی بابا خوب دې درسي ها بھائی لا بډای له مسله او فعل د الله حبيب ته وې کذب یا عالم او تاسو نه چا نه به تپوس کو د الله حبيب ورته کزه ابن ابو بکر صدیق ته تپوس کو دام اشاره و د خلافت بارک وی ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نی وی بیا د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق نه تپوش وکا وی کا مخنی وی عثمان رضی الله عنہ نه تپوش وکا نه بډای وای کته نی رضا الله حبیب ور سوی چته نی بیا پښوان سکے بیا در تبتن الارض ظهر الارض ظهره بس خېټه د زبکه کې پرته کړه ځکه د عثمان رضی الله عنہ نه پس فتنی شروع شوه او تر قیامت پسې واقع دودی په کبې ندی ځکه عمر رضی الله عنه یو دومره عظیم شخصیت او بخاری شریف حدیث کې راغلی دی امت د پاره د فتنو نه د دیوار او دا یو مضبوطه دروازه و دا الله پیغمبر فرمایلی چې دې ژوندې امت ته هیڅ قسم فتنه نه راځي ځکه هغه صحابي نه تاسو کړه ورته وی بیت الله د پیغمبر ناوړي د فتنو مبارک ورته وي تاسو آزاد ورته حذیفه ویته چې استان هغه په منځ کې مضبوطه دروازه ده ورته وي دا دروازه په کولاوی کې کماتی دیوا خبره څه وشو نه ورته وي نه په پر د کولاوی دوه دی میری میری چې ماتي دروازه کله شو خو بیا به بند کې شو لړې دا نه د عمر رضی الله نو د شهادت سرا د فتنو دراتلو دروازه لړې دلې داوا پسی واقعی دو کی وی زمائی عزت مندو پسی واقعی دغو مرا بشارت دے چی فتنی رس تر رز دیری کی وہ کم سڑے چی دے فتنو پا دور کی دا اللہ صحیح بندگی کئی دا اللہ صحیح بندگی آگا دے چی دا اللہ حکم دے او دا دغی بندگی طریقہ دا دا نبی علیہ السلام دا سنت موافق نوی العبادت فی الحرج کا حجرت علیہ دا مسلم شریف صحیح حدیث ته سوک چې د فتنو په دور کې دا الله صحیح عبادت کوي صحیح عبادت څه نه وای بھائی ها نو صحیح عبادت خدای ته دی چې بغریتا او داس دې په صابونو کو نو مزبه دي صحیح که صابون دې استعمال نکو نو صحیح بني صحیح عبادت څه نه وای بھائی تعالوا تاسو ټول دې ناشې نو چاله یاد شو بھائی صحیح عبادت څه دا الله حکم دی او د پیغمبر طریقه سوک چې صحیح عبادت د فتنو په دور کې کوي نو سمرا جره دې کا هجرت نه لایا لکه چا چې ود الله د حبيب په زمانہ کې مکه مکرمه او کور ورس پریخل اپ یو لنګ کې په مدینه منوره سره هجرت یو ډېر لوی اجر او ثواب دی د دې رضی دارو جنول دا د اسلام نبخ کې تر دې چې موسی عليه السلام په زمانہ کې بوا د تاسو د دې روزي د نیو زمای عزتمند اهتمام وکي او زمونږ علما یو حدیث کې راغلي سومو یومن قبله سومو یومن قبله و بعده بازي کې راغلي او بعده ردا روایت اگر چې په بازي سندونو علما لیکلي چې ضعیف دي خو بازي سندونه صحیح دي د دې وجنه غنو علما لیکلي چې د دې روزي درې مراتب دي خبر بدر نه ورو طول یخشه د دې روزي سودی درې مراتب دي اوله مرتبه دا د چي आवाज لسمونی سي چا چي आवाज لسمه ته مکروه ویلي کوم فقها او علما دا قول رد کړي چې ټول عمر پیغمبر یو کار کړي نبی چې ټول عمر کار کړي یا مکروه ني تر لس کال پورې د الله حبيب دا روزا आवाज لسمه ني ولې صرف د زړه تمنا ظاهره کا آئنده کال ژوندیم نو ور سره بنه همم نسم نو اوله مرتبه دا ده چې صرف لسبونی سي دیمه مرتبه دا ده چې ور سره نه همونی سي او دریمه مرتبه دا ده چې نه هم لسما او یو لسبونی سي دا پکې علما ورکړي نو کوم کول مخه دی بای ها سر سائے بارہ کے واسان ہوتے کول لٹو وی دی کی بس لٹو یا سر سائے کی شروع شی لبازی دا سے خلق دے دا عربو نمون دا ٹیلی فون کی ویزا بد دے دے سر سائے اور کوم کدا غزے پا یو ٹیلی فون دا پاکستان سر سائے لڑا واغا لٹائی جی جرد چاولا شل ویلی جی دے وی پیجل لس بکم زیکی وی دا غشان دا کنا دا ہوای سر سائے بارہ کی دا ٹھول پاکستان دا ملیانو نا خلق ٹیلی فون نو بالے تا پوس کئی لو په ټلیفون یې پینځه سو لګي او په اخر کې شکر په سر سایه ور دا پکې ارزان نه لړې دې کې په ارزان نه ټاوي کې ګران وب پکې لټه وای بھائی حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایلی علامه ابن قیم رحمه الله فرمایلی نور علماء محققین ذکر کړي او الحمدلله مدینه منوره کې د درې ورځې پابندۍ سره نسلې شي لکه سو پیری زمون د حج په سفر کې محرم تراغله دو دادری روجو نیسی اما تا سلوی کمی رزی نبی نیسی دا شورو رز بانی نحمدا دا زیارت پرز لسمدا دا جمعی پرز یو لسمدا نو دا دی روجی دا پارت دری مراتب تی یو ادنا یو درمیان یو آلا ادنا دادی چی یو دا لسمیو نیسی او داغی دا پاس ادا دے چی ورسارا نحما و لسمو نیسی او داغی دا پاس اصدے چی دری روجی و نیسی اللہ دے مون ٹھولو تا دین نیوسو کی توفیق را کی و دا دری روجی دی ما خطا سنے زمونی اورز رستو دا قمیاش پا کمرز چی دیوی نن لنبنائی دا ننور پریواتول لادیر منٹو نا پاتی وزن درس نتلن چی دی دروازے نو وطم و دا موٹر پا شیشہ کے پہو گا تا جنی بس مار کے ولاڑا ہوا دا غزه خلق د میاشتې احتباب کوي دا غي ورځ دې نه مخکې و نو تاسو د شروع د ورځې نه روزي شروع کې د شروع د ورځې یو بل فضیلت مو واورېدو چې د بود او د شروع پر ورځ د ماسپخینه او مازیګر تر منځ الله دعاګانې قبلای په نبی رسول الله او صحابه یو لوی تکلیف راغله وې دین لوی تکلیف نو ځکه د خوراکم سدو صح مدینه منوره کې د ساړه موسم اتا سو کوری دي چې نبی رسول الله صحابه وکاني د خېټو سره دای په دې موقع کې تړلې صحابه ورته قربان مو خود روغي خېټه مبارکه ولا سرګند کده لوګي نه کاڼه تړلې نو د الله حبيب خو نه پټول خو دې سره یې پاره چې کوم شوچت کو نو د وکاني خېټه سره د لوګي نه تړلې او دا یها وال وتا د خوراق سدو ټول زنانې په یو کور کې راځم کړې چې کفار کا حملو کې اسې نه بيزديو نشي يهودو وعده ونوي ما تکا نو دا الله حبيب چرن دې لپاره چې الله کفار راغلي اتر دې چې دا الله حبيب د انصار باندې رحم وکړو دوا بشران د انصار وروغتل قربان الله دې نور درجات د صحابه ولن کې سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده وی فهمونه دې کافرو ته د مدینه څخه جوړ ورکو دې وو واپس لاړ شي دا دوانه مشران ورته ګور دنیا تیر شي خو د غیرت خبر پاتې وي ای ورته قربان کده بره نه حکم راغلی په سر سترګو منظور دې دا الله حبیب نه وحی خو نه راغلی ټول کافر دل راجب شي زنانم په تکلیف دي او فراکم سنشت دا تاسو د بهر د فیصله لارو نوی ولا سویا دعا وی قربان موږ د کفر په حال کې ندی خلق د مدینه کا جورا نه دا وړلې یا زموږ ملمو یا پیسې راکړي دا کجور دای مفتو کې مخکب نه دا وړلې یا موږ ملمستیا په نیت ورکړي یا پیسې راکړي نن خو موږ ته الله د اسلام د وجه نه عزت راکړي صادق ابن معاذ ورته قسم دې دي توري نه بغیر بل شی نه ورکو سچ کیږي کیږي دا الله حبیب حسین دا خو خوا ډېر خوشاله شو توره د تیکی لرویستا ویزم ما دی دار شو مالک قسم وی که جوری مجوری نورکو دی توری نبغیر بلس نورکو زکر غیرت کار کڑو نو چکل شهادت ورته ملاو شو دا اللہ حبیب وی احتز العرشو لی موت سعد ابن معاذ عرش طولو جڑپی دو پا خوزیدو شو لده دا شهادت وجنا او احلی علم دو کولو نلیکنی جدا عرشو لی خوزیدو دچاوی خفا او صحیح قول راجح داده عرش خوشاله او چي او دور با برکت روح را روان دي نبی رسول سلام چې جنازه نه راتلو دا سه راتلو لکه ستاسو دی منځ کې چې څوک ما لزان نه رسي اب قدم په پریز کې دي چې په شامه خبر الله حبيب دا سه ګرځي دو نو باه صحابه ورته قربان دا ولي وي دومره ملائک جنازه در غلي د صادق په مواد چې د قدم کې حضور یې نشتا د غیرت خبرې شي دا الله ته دمر محبوب وی نو دا یو لوی تکلیف وو دا الله حبیب جوړل نو علما ولیکلی دا غو مکان اعتبار نشته د زمان اعتبار دی ګری چې څوک دی غزل لړشي ولته دی دعا غواړي هر ځای کې چې خود بت پرز د شورو پرز بین الصلاتین د ماسخین او د مازیګر د مستر منزا چې د چا سب مشکلات یو په سچې الله ته جوړلې وغړولا نو الله هغه مشکلات لري کوي الله سکے هغه مشکلات لري کوي نو یو به مروجوي یو به داوي الله دې موږ او تاسو لا د خپل دین د ذکرې توفیق را نصیب کړي او الله دې دین ته د نږدې کېدو توفیق موږ او تاسو لا راکړي نو دا روزي را روانې دي کورونو کې موایي ځکه زنانا ماشاءالله زموږ دا زنانا په روجو نیو کې د دې نارینه او نسدي تکړه دي د دادرې روزي مسنون دي خاص کر د لسمه ورځې دا روزا چې الله په دې یو کال تیر شي وي ګناهونه بندګانو ته معاف کړي الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله مونږ ته زموږ والدینو ته استاذانو ته مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریمه د چا په کورونو هسپتالونو کې بیماران پراته دي اکمو بیمارانو د دعا بارک ویلي تو ورته شفای کاملا عاجل ور نصیب کړي یا رب کریمه څومره بی ګنا بندیوان دي په خپل رحم او کرم را اخلاص کړي د هر امتی د مال جان او د حیا الله ته حفاظت فرمایي د چا دشمنه اترب غنئ دي الله ته په محبت او دوستۍ بدلې کې زموږ دی ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي نیکان صالحان حیادار خلق د امت مشران کې د شام مسلمانانو ته کافر را جمع دي الله ته د شام د مظلومانو مدد او نصرت وکړي او د کفار او د ظلم او ستم له اخلاص کې الله د ارضی شر د شر رمغو ساتي د هر ظالم د ظلم رمغو ساتي اللهم من ارادنا و اراد ديننا و حياءنا و اولادنا بسوء فاشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نهره اللهم اجعل تدبيره تدميره یا رب کریم چا د دعا بارک ویلی او س دینی دنیوی حاجتونه دی دلته حاضر دی یا غائب دی الله تعالی د خپل نبی په جب مو سره وعده کړي چې ما نه سوال کوي او لاس پورته کړي او خالی پرېزم ما ته حیا راځي د دې ټول حاضرین او غایبین او دینی دنیوی حاجتونه تر سره کړي الله د دې ټول حاضرین او غایبین او دینی او دنیوی پریشانای ټول ختم کړي د دین اسلام حق سمر شوبی دی الله تر قیامت قائم دائم او ساته او دغه شعبو والد اعتدال بلار روان کی او الله د افراد او تفرید نه او ساته الله موږ د دین خادمان جوړ کې د اخلاق او پدایره کې دن ندن او زموږ نه بدنونو نه چاته بدنی او ذهنی اذیت عمرسه الله زموږ واړه او لوی ګناهونه معاف کی د دنیا او د اخرت د شرمندګو نمو په خپل حفاظت کې او ساته اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم.